uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. 1,5 miljoen euro heeft het COA inmiddels betaald aan dwangsommen, omdat het ze maar niet lukt het aantal asielzoekers in Ter Apel terug te brengen. Maar wat dan? We hebben het zo over in één vandaag. Nu tegen de gewelddadige cocaïnehandelaar Bolle Jos is een zware gevangenisstraf geëist. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Het Openbaar Ministerie eist 24 jaar gevangenisstraf tegen de 32-jarige Jos L., ook al bekend als Bolle Jos. Volgens het OM heeft hij in een half jaar tijd bijna 7000 kilo cocaïne gesmokkeld via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Ik ga erover praten met justitieredacteur Remco Andringa. Ja, Remco, wat heeft hij volgens het OM precies gedaan? Het OM zette hem vandaag neer als een hele grote speler in de cocaïnesmokkel naar Nederland en België. Hij wordt in deze zaak in verband gebracht met 6 onderschepte partijen coke in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Waaronder een megapartij van meer dan 4000 kilo. Nou, dan heb je het qua geld over echt gigantische investeringen. Hij zou een omzet hebben van tientallen miljoenen per maand. Die drugsmokkel zou Jos L. op afstand via chatberichten van begin tot eind hebben geregeld. Het OM schetste hoe hij met 8 verschillende telefoons allerlei appgroepen opzette om die klussen goed te laten verlopen. En uit de berichten bleek volgens het OM ook nog dat Jos L. beschikte over een heleboel corrupte contacten in de haven. Van douanepersoneel tot mensen bij logistieke bedrijven. Ja, die zaak dient nu tegen hem, maar hij is er niet bij, hè? Want hij is al een tijd voortvluchtig. Ja, hij is al 3 jaar spoorloos. Eigenlijk al sinds het OM is begonnen met onderzoek naar hem. In 2016 is hij vanuit Breda naar Spanje verhuisd. Maar ook daar is hij weer vertrokken. En wonderlijk genoeg zijn er wel heel wat verdachten uit zijn vermoedelijke organisatie opgepakt. Maar hij zelf blijft onvindbaar. Ondanks een intensieve speurtocht van de politie en een recordbeloning van 200.000 euro voor de gouden tip. Dus de zaak werd vandaag zonder hem behandeld. En zonder advocaat, want Jos L. heeft ook niemand gestuurd om hem te laten verdedigen. Oké, en hij wordt dus verdacht van die enorme cocaïnesmokkel, hè? Maar hij wordt ook verdacht van geweld. Hoe zit dat? Ja, vandaag werd door de officier van justitie benadrukt dat hij zwaar geweld zeker niet schuwt. Zo stuurde hij een groepje uithalers naar Finland om daar een partij cocaïne uit een container te halen, omdat het in Rotterdam niet was gelukt. En volgens het OM gaf hij instructies om echt stevig geweld te gebruiken, wat ook gebeurde. Onder andere een vrachtwagenchauffeur werd bont en blauw geslagen en onder schot gehouden om die drugs maar terug in handen te krijgen. En hij wordt ook verdacht van het voorbereiden van een liquidatie. Het doelwit was een andere crimineel. Al ging die liquidatie om onbekende reden uiteindelijk niet door. Dank justitieredacteur Remco Andringa. Er zijn groeiende zorgen of de bescherming van de rechtsstaat wel in goede handen is bij het nieuwe kabinet. Dat blijkt uit het advies van de Staatscommissie Rechtsstaat. Die constateert dat de rechtsstaat ook nu al in een staat van verwaarlozing is terechtgekomen. De commissie begon vorig jaar naar aanleiding van de vertrouwenscrisis tussen overheid en burgers. Die is ontstaan door de toeslagenaffaire, de aardbevingsschade in Groningen en de stikstofcrisis. De commissie wil dat de politiek nu haast maakt met 10 verbeterpunten, zoals meer inspraak voor burgers en een overheid die persoonlijker en toegankelijker is. De Volksbank kan niet in staatshanden blijven en moet worden verkocht. Dat staat in een advies van NLFI, de instelling die staatsaandelen in genationaliseerde banken beheert. De Volksbank is de eigenaar van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen. Een jongetje van 6 dat gewond raakte bij een auto-ongeluk op de Veluwe is overleden, meldt Omroep Gelderland. In totaal raakten 8 mensen gewond bij het ongeval. Een vrouw van 77 is aangehouden. De omstreden Duitse politicus Kra zal geen deel uitmaken van de toekomstige delegatie van de AfD in het Europees Parlement. De nieuw gekozen Europarlementariërs hebben dat besloten omdat ze hopen dat ze zich zonder Kra weer kunnen aansluiten bij een Europese fractie. Daar werden ze onlangs uitgezet vanwege een aantal schandalen binnen de AfD. Twee gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn beklad met pro-Palestijnse leuzen, dat meldt de politie. Ook zijn bij een van de panden de ruiten ingegooid. De universiteit zegt geschrokken te zijn van de incidenten. Net als op andere universiteiten in het land zijn er ook bij de Rijksuniversiteit Groningen al langer protesten. De demonstranten willen dat de banden met Israëlische organisaties verbroken worden vanwege de oorlog in Gaza. De politie doet onderzoek naar de incidenten in Groningen. In Spanje zijn voor het eerst gevangenisstraffen opgelegd aan voetbalfans na racistische uitingen richting een speler in een stadion. 3 mannen zijn veroordeeld tot 8 maanden cel. Tijdens een thuiswedstrijd van Valencia vorig jaar beledigden ze Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior. De Braziliaanse speler rende daarop meteen naar de tribune en wees de daders aan. De voorzitter van de hoogste divisie in Spanje noemt de veroordeling geweldig nieuws voor de strijd tegen racisme. De Britse gezondheidsdienst roept mensen op om bloed te doneren. Door een grote cyberaanval kunnen ziekenhuizen het eerder gedoneerde bloed minder snel matchen met het bloed van patiënten. En daarom moet voor operaties en bloedtransfusies bloed van het O-type worden gebruikt. Dat is veilig voor alle patiënten. Door de cyberaanval is er de komende weken meer bloed van het O-type nodig dan normaal. De aanval trof vorige week grote ziekenhuizen in Londen. Operaties en andere behandelingen moesten worden uitgesteld. Het weer, het is bewolkt, van tijd tot tijd wat regen en er staat veel wind. Het is maximaal 14 graden. Vanavond vanuit het westen geleidelijk droger en rustiger. Morgen zon, een paar buien en een graad of 15. Jeroen, dankjewel voor de files. Naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dag Dennis, waar staan ze? Er staan nu al zo'n 210 kilometer file. Begin van de avondspits is al begonnen. Maar het gaat onstuimig worden natuurlijk vanwege het weer. Op de A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 heb je een kwartier vertraging. De A12, Den Haag-Utrecht. 25 minuten extra tussen Reewijk en De Meren. Dat komt natuurlijk door de werkzaamheden. De A16, Antwerpen-Breda. Tussen Hazeldonk en knooppunt Galderen een kwartier vertraging. En de meeste vertraging nu op de A27... van Utrecht naar Breda. Tussen Everdingen en Werkendam staat 16 kilometer. Je doet er een uur langer over na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kan het beste de route via de A2 kiezen. Ster. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja. Ho, ho. Stoppen, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Stoppen. Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Christoffel en Kate Bisschop, nu te zien in het Fries Museum. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Morgen in het Uur van de Wolf. Het levensverhaal van Leonard Cohen. Aan de hand van zijn grootste hit. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing. Leonard Cohen. Morgen 10:55. NTR NPO 2. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer, integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. NPO Radio 1. AVRO Tros. Vapes met een smaakje worden volop te koop aangeboden op festivals. Collega's van 1 Vandaag filmden dat afgelopen weekend met een verborgen camera. Ze registreerden een bloeiende handel in vapes die sinds begin dit jaar verboden zijn. De strijd ertegen lijkt dweilen met de kraan open. In Feit of Fictie, Lammert, we kijken naar de omvang van kerncentrales. Ja, want een wetenschapsjournalist zei gisteren bij WNL op zondag dat een kerncentrale niet groter is dan een IKEA. Interessante uitspraak, maar klopt het ook? Dat gaan we zo hopelijk horen. Nu eerst, de dwangsom heeft niet geholpen in Ter Apel. Suzanne Bosman. 1 Vandaag. De maximale boete van 1,5 miljoen euro voor het COA is morgen bereikt. Het COA krijgt maar geen grip op de grote aantallen asielzoekers in Ter Apel. Vrijdag bijvoorbeeld zaten er 2280 mensen in het aanmeldcentrum. Bijna 300 meer dan het toegestane aantal van 2000. En dat is geen uitzondering, want al maandenlang wordt het maximum overschreden. En dat komt het COA nu dus duur te staan, Lammert. Ja, sinds 21 februari moet het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, van de rechter de gemeente Westerwolde geld betalen als er meer dan 2000 asielzoekers inderdaad in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Voor elke dag dat dit aantal hoger ligt, moet het COA 15.000 euro betalen aan de gemeente. Dat leek toen een heel mooi instrument. Dit zei burgemeester Velema van Westerwolde erover. Het is een belangrijke stap in het begin van een oplossing voor de problemen die wij in Ter Apel ervaren. En hij is mooi, ik ben er heel blij mee. Dus dit is een hele belangrijke kanteling in de kansen voor een goede opvang in Nederland en voor weer de veiligheid en de leefbaarheid van mijn inwoners te borgen. Ja, en toch gaat het vrijwel dagelijks mis. 4 maanden en vele dwangsommen verder is dat aanmeldcentrum nog altijd overvol. We praten erover met Herman Breuring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Breuring, goedemiddag. Goedemiddag. En hier in de studio welkom, verslaggever Floris Sprenger. Floris, jij volgt de situatie in Ter Apel al een hele tijd. Die maximumboete, 1,5 miljoen euro, die is dus nu bereikt na 4 maanden. Het zat er wel in, hè, dat die boetes verder zouden oplopen. Uiteindelijk wel. En aan het begin niet. Je hoorde burgemeester Velema zeggen, een goede stap in de goede richting. Het begon ook best aardig. De eerste paar dagen ging het onder de 2000, terwijl de situatie toen al vrij nijpend was. Maar eigenlijk vrij snel daarna liepen de aantallen weer op. Ontstond er ook enige twist, want wij kwamen er bijvoorbeeld bij 1 Vandaag achter dat er voor de nacht asielzoekers werden verplaatst naar een noodopvanglocatie. Zodat COA zei, ja, er slapen hier niet meer dan 2000 mensen. Was dat een beetje vals spelen eigenlijk? Ja, dat was eigenlijk een beetje creatief omgaan met de bezettingscijfers. Mm-hmm. Daarvan zijn ze achteraf tot consensus gekomen met de gemeente. Dat was niet de bedoeling, want in die uitspraak van de rechter staat gewoon heel duidelijk, op elk dagdeel mogen er niet meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum zitten. Dat hebben ze geschikt en uiteindelijk zijn we dus morgen op dat bedrag van 1,5 miljoen euro. Ja, want 15.000 euro dus per nacht, tik, tik, tik. Is dat problematisch voor het COA? Dat kun je op twee manieren uitleggen. Ja, 1,5 miljoen euro is voor iedereen ontzettend veel geld. Maar als je de rekensom maakt, honderden asielzoekers per dag opvangen voor 15.000 euro, dan kun je ook afvragen, ja, is dat niet veel goedkoper dan bijvoorbeeld een hotel afhuren of een cruiseschip zoals die op de hoogtijdagen ook zijn ingezet? Ik zal even kijken in de cijfers. Mm-hmm. Als je dus een hotel afhuurt, kost het ongeveer 90.000 per asielzoeker per jaar. Terwijl als je in de reguliere opvang zit, dat ongeveer een derde is, dus ruim 30.000 euro. Dus je zou kunnen zeggen, als je zoveel mensen voor dat bedrag kunt opvangen, ja, dan is het misschien ook een financieel aantrekkelijke keuze. Een aantrekkelijke keuze om die boetes op te laten lopen? Ja, ik denk dat je dat wel kunt stellen. En die geluiden hoor ik niet alleen uit de gemeente, maar ook vanuit de politici daar. Die zeggen, ja, waarom lukt het nou eigenlijk niet? Als je het nou echt heel erg graag wil, is er vast een oplossing te vinden. Maar misschien hebben ze het ook min of meer goed gevonden. Dat zul je nooit van het COA zelf horen. Wat wij elke keer wel horen, is dat ze gewoon een tekort hebben aan opvangplekken. Dus dat dit eigenlijk de enige uitweg is om het zo te doen. Ja, meneer Breuring, u bent hoogleraar, zei ik, bestuursrecht in Groningen. Expert ook op het gebied van bestuurlijke boetes. Als we Floris nu zo horen, hè, de maximumboete is bereikt. Met verder zijn kanttekeningen daarbij. Wat zijn uw gedachten? Allereerst nog even, het gaat om een dwangsom. Hè? Niet om een bestuurlijke boete, maar om een dwangsom. En er zijn afspraken gemaakt en ook in de procedure waar het net over ging is van de kant van COA benadrukt, een dwangsom is helemaal niet nodig, want we houden ons aan de afspraken. En wat je vervolgens ziet gebeuren is dat het maar een paar dagen gebeurt en daarna dan helemaal niet meer. Enkele honderden aan overbezetting per dag. En die rekensom van zojuist is ook heel interessant. Mm-hmm. Waardoor het ook lijkt alsof het wordt afgekocht op deze manier. Mm-hmm. En wat we ook kunnen concluderen is dat de opgelegde dwangsom dus een onvoldoende prikkel is gebleken om je aan de afspraken te houden. En dat is wel heel treurig. Ja, had het voorzien kunnen zijn? Begreep u, laat ik het zo zeggen, in eerste instantie dat dit middel werd ingezet hier? Nou, normaal gesproken, en dan ga je ervan uit dat een overheid zich aan gemaakte afspraken houdt. Dus het is ook helemaal niet gebruikelijk om daar een dwangsom aan te verbinden. Maar in dit geval, er is al ontzettend lang gesproken over het oplossen van het probleem. Er zijn steeds nieuwe afspraken gemaakt, die zijn bevestigd, weer bevestigd. Ja, en er komt toch gewoon geen oplossing. Dan moet je wel met zo'n dwangsom werken. En ja, je kunt het nog hebben over de effectiviteit van het bedrag. Dat bedrag is eigenlijk te laag gebleken. Ja, want is daar eigenlijk een wettelijk kader voor? Had het bedrag hoger kunnen zijn? Dat had wel gekund, hoor. Maar je maakt altijd een inschatting dat het bedrag effectief is. Het moet gaan om een effectieve prikkel. Dus het moet niet verleidelijk zijn om te zeggen, we zoeken een oplossing en dan zijn we hier financieel, dan komen we er toch nog wel aardig mee weg. Dus achteraf is die dwangsom misschien wel wat te laag geweest. Ja, Floris? Ja, want ik weet nog dat het de inzet van de gemeente Westerwolde was een bedrag van 25.000 euro. Dat vonden zij, naar eigen zeggen, ook heel veel geld. Moest meer dan genoeg zijn om dat, ja, die prikkel, zoals meneer ook zegt, dat te bewerkstelligen. Daarvan heeft de rechter gemeend dat 15.000 euro de boodschap ook moest overbrengen. Maar ja, we horen het net, en dat is een terechte constatering, het bedrag is te laag gebleken. Want als je die afweging maakt van wat het zou kosten om die mensen elders op te brengen, et cetera. Maar ja, als je dan die daadwerkelijke kosten berekent, meneer Breuring, dan wordt het wel heel erg hoog. Ja, maar nogmaals, het moet een effectieve prikkel zijn. Mm. En kijk, en wat ook een rol zal hebben gespeeld, is toch de betoonde bereidheid om je aan de afspraken te houden. En je begint ook niet als rechter meteen met een heel hoog bedrag. Dat moet ook niet te hoog zijn. Ja. En als je denkt, dit moet wel een goede prikkel wezen, dan laat je het daarbij. Maar dat wil niet zeggen dat het ook zo moet blijven. Ja, want ik merkte ook wel toen ik bij die zittingsdagen was dat de rechter daarmee worstelde. Want je hoorde elke keer de advocaat van het COA toen eigenlijk beargumenteren van, wij doen er alles aan, wij proberen echt alles te doen. Daarvan zei de gemeente ook heel duidelijk, ja, maar waarom is het dan de afgelopen maanden niet al gelukt, COA? En daar konden ze eigenlijk geen eenduidig goed antwoord op geven. Dus ik denk wel dat die afwezigheid van goede argumentatie daartoe heeft geleid dat de rechter dus zo heeft gevonnist. Maar achteraf dus nogmaals, ja, dat is dus niet effectief gebleken. Ja, meneer Breuring, misschien kunt u ons eens uitleggen, want dat is de vraag die elke keer naar boven komt. Van ja, wiens geld is het nou eigenlijk? De vestzak, broekzak hoor je vaak. Het is allemaal overheidsgeld wat je heen en weer schuift. Het is allemaal van de belastingbetaler. Nou, dat laatste is zeker juist. Alleen de overheid bestaat eigenlijk niet. Het bestaat uit heel veel verschillende overheden. En hier hebben we te maken met een gemeente waar de problemen zich voordoen. En dat is toch een andere gemeenschap, ook qua bevolking en problematiek, dan landelijk niveau, rijksniveau en de Haagse politiek. Dat zijn wel verschillende werkelijkheden. Ja. En daarom kun je best ook vinden dat er wel een dwangsom aan het Rijk wordt opgelegd in het voordeel van een gemeente. Ja, aan het Rijk en in dit geval het COA, Floris. Het COA, hè? Ja. Ja, waarom krijgt het COA het maar niet, hè? Want je riep het net al op. Waarom krijgt het COA het niet voor elkaar om die aantallen terug te dringen? Ze willen het natuurlijk best. Ja, en er is ook heel veel bereidwilligheid. En dat merk ik ook als ik daar ben. Aan de medewerkers ligt het niet. Dat durf ik wel zo te zeggen. Ik heb vlak voor de uitzending nog even gebeld met het COA. Van waar staan we eigenlijk? En als ik dan hoor de opgave die ze ook de komende weken weer op hun bordje krijgen. Ik som het even op, genoten opvanglocatie in Amsterdam, Assen, Almere gaan dicht. De komende 3 weken 1300 plekken tekort. Tot 1 juli 8000 plekken tekort. Dat laat wel zien dat de bereidwilligheid van gemeenten, we hebben het hier vaker over gehad, om je hand op te steken en iets te regelen qua opvang, dat die heel summier is. En dan helpt natuurlijk niet dat een spreidingswet die aangenomen is, dat daar het voornemen van is door het nieuwe aanstaande kabinet om die van tafel te vegen. Daar is nog heel veel van nodig, maar die intentie is er. Dus de prikkel bij gemeenten die is er gewoon een stuk minder. En die was er al bijna niet. Mm-hmm. Ja, wat zeggen ze, Lammert, bij het COA er zelf over? Milo Schoenmaker, voorzitter van het COA, zegt dit. Waarom houdt zich wel aan het vonnis van een rechter en niet aan een bestuurlijke afspraak? Dat is wat medemenselijkheid. Wij kunnen natuurlijk zeggen, sorry, dit is de afspraak die we gemaakt hebben. Mevrouw met uw twee kinderen en de koffertjes morgenochtend weer. Dat doen we dus niet. Dus we nemen mensen op. Mijn medewerkers nemen mensen op. Die zijn er elke dag mee bezig. En dan vind ik het wel heel makkelijk om te zeggen, ja, waarom houdt hij zich niet aan de afspraak? Nou, daarom. Omdat we medemenselijk zijn, omdat we mensen toch opnemen en ons dan vervolgens daarvoor mogen verantwoorden in de rechtbank. Nou, meneer Breuring, wat zou u op dit moment de gemeente Westerwolde aanraden te doen? Nou, kijk, duidelijk is dat COA ook in een heel lastige positie zit. Maar COA is formeel juridisch wel de partij waar je moet zijn. Hè, want het is een apart lichaam, om het zo te zeggen. Maar ja, zit wel dicht tegen het Rijk aan. Kijk, als gemeente kun je niet zo gek veel doen. Je kunt helemaal niks meer doen. Gewoon zeggen, nou ja, pech en politiek laat het zitten. Ja, en het andere wat je kunt doen, dat is toch weer naar de rechter stappen. Mm. En dan een hogere dwangsom proberen te krijgen. Ja. Intussen heeft Westerwolde... En dat is juridisch... Ja. Dat is juridisch mogelijk. Het is allemaal niet gewenst. Maar je zult toch ook wel de problematiek... Je moet er wel ook druk op houden, ook vanuit de gemeente. Omdat je anders volstrekt afhankelijk bent. En je hebt ook niet, je ziet ook niet aankomen dat er maatregelen worden getroffen die het oplossen. Nee. Intussen wou ik Floris zeggen, die 1,5 miljoen heeft Westerwolde wel binnen. Wat gaan ze ermee doen? Ja, ik heb woensdagavond de raadsvergadering daarover gehoord. Er is voor het eerst echt een plan. Ze willen het centrum opnieuw inrichten. En er komt ook nog een schadefonds voor ondernemers. Daar is Van den Burg al maanden mee bezig. Dat staat er weliswaar los van. Maar de aantrekkelijkheid van Ter Apel, die onder druk staat, veel ondernemers staat het water aan de lippen. Daar moet iets aan gebeuren. Daar zou een bestemming voor gevonden kunnen worden. Ja, maar intussen is het in Ter Apel nog heel druk. Het is druk en dat zal de komende week ook zo blijven. Ja, Floris Sprenger, onze verslaggever, dank je wel. En dank ook Herman Breuring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van oorsprong Syrische Mohamed Semani, die runt een parfumwinkel in Den Haag. Hij weet, want hij is een neus, zoals ze dat noemen, hij weet als geen ander hoe belangrijk geuren zijn. Onze verslaggever die zocht hem op en zag hoe Semani nieuwe geuren samenstelt. Dat horen we zo meteen voor het verkeer. Naar Dennis. Probleem op de afsluitdijk, de A7. Die is in beide richtingen dicht bij de Stevinsluizen vanwege een technisch probleem aan de brug. Daar is niet bekend hoe lang het gaat duren. En op de A13, daarna Rotterdam, is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Delft en het Kleinpolderplein doe je er 3 kwartier langer over. Eén vandaag. Lammert, laten we het eens even toch nog maar een keertje over de Europese verkiezingen hebben. Ja, want vlak voor de verkiezingen komt de kiezer altijd volop aan het woord, hè, in peilingen en foxpops. Maar na de verkiezingen blijft het vaak opvallend stil. Tot nu, want wat vindt de kiezer van de uitslag? Waarom gingen zoveel mensen niet stemmen? Dat vroegen we aan de leden van onze Eén Vandaag opiniepanel. En daarom bellen we even met Joyce Boverhuis, want die heeft de antwoorden. Goedemiddag, Joyce. Ja, goedemiddag. Nou, heel goed dat jullie even bellen, inderdaad. Wat zijn de reacties op de verkiezingsuitslag? Nou, ik kom heel veel verschillende emoties tegen. Echt van teleurstelling tot opgelucht zijn, tot bezorgdheid. Ja, we hebben vanmorgen een onderzoek uitgestuurd, dus het loopt nog. Maar ik kan je wel een beeld geven van zo'n 13.000 mensen. En ja, wat dan opvalt is dat vooral de mensen die deze verkiezing op de PVV stemden, dat daar wel echt wel een teleurstelling leeft. Ze vinden dat de uitkomst tegenvalt. Ze hadden op een grotere ruk naar rechts gehoopt. Ze zijn bang dat er weinig verandert met deze uitslag. En ze balen ook wel dat juist die anti-Europese kiezer dus minder gemotiveerd is om te gaan stemmen. Want ja, is deze uitslag wel representatief, vragen ze zich af. Verder zie ik dat bijna alle andere kiezers opgelucht zijn. Van GroenLinks, PvdA tot de kiezers van de VVD. Terwijl die toch ook een zetel verloor. Maar ja, dat komt vooral omdat de winst van radicaal rechts was heel groot voorspeld. Maar dat, het lijkt nu toch op wel dat het Europese parlement grotendeels gelijk lijkt te blijven in verhouding. De groene kiezers, die zijn wel weer bezorgd, omdat er is natuurlijk wel een groei van rechts te zien. Dus ja, ze zijn ook wel bang dat de thema's als klimaat, wat zij dan weer belangrijk vinden, dat het klimaat onder druk komt te staan daardoor. Ja, nou gingen deze verkiezingen, zo leek het, vooral voor of tegen Europa. De achterbannen van de grootst geworden partijen, hoe zien die de toekomst van Europa? Nou ja, ook weer heel verschillend. Het zal echt wel een lastige puzzel worden om alle kiezers over 5 jaar blij en tevreden terug te laten kijken op deze Europese parlementsperiode, denk ik zo. Want ja, kiezers van PVV hopen van harte dat hun partij ervoor zorgt dat de EU minder bevoegdheden krijgt en dat Nederland niet meer hoeft mee te doen aan afspraken op het gebied van klimaat en vooral asiel. Dat vinden ze echt verschrikkelijk. Kiezers van GroenLinks-PvdA zouden vooral tevreden zijn als er juist echt stappen worden gezet op het gebied van klimaat en samenwerking op defensie. Ja, de grootste groep stemgerechtigden die kwam natuurlijk niet opdagen. Welke redenen hebben ze jou daarvoor gegeven? Ja, wat ik heel erg zie, wat niet motiveert, is het grote wantrouwen richting de Europese politiek. Mensen die niet zijn gaan stemmen denken, ja, stemmen is toch zinloos, want ja, de politici doen wat ze zelf willen. Politici zitten daar vooral ook om hun zakken te vullen, lees ik heel veel. Ja, en soms is het ook gewoon zo simpel dat mensen ziek waren of op vakantie of op de dag zelf er niet aan toe kwamen. Ik las ook wel iemand die zei van ja, ik had heel graag willen stemmen tegelijkertijd met de boodschappen doen. Maar ja, ik was mijn biljet vergeten. Oh. Ik had de puf niet meer om terug te gaan. En dacht ja, weet je, die ene stem, dat maakt toch geen verschil. Maar ja, nu de uitslag bekend was, baalde deze persoon wel dat hij of zij zag dat GroenLinks PvdA toch heel groot was geworden. Oké, dankjewel Joyce. Hoi. Graag gedaan. Syriërs met een verblijfsvergunning die lijken zich meer te wortelen in onze maatschappij. Inmiddels heeft 55% van de Syrische statushouders een baan. Een van hen is Mohammed Semani, die zo'n 10 jaar geleden naar Nederland vluchtte. Hij heeft van kinds af aan een voorliefde voor geuren. Hij was ook parfumier in zijn stad Latakia. In Nederland heeft hij zijn eigen parfumwinkel in Den Haag. En onze verslaggever Misha Kolen die zoekt hem op. We staan nu voor de deur. En kun je eventjes hier staan en ruiken? Ja. Het is hier dus een beetje aardesmaak. Ja, ze smaakt de ruiken na de regen. De aarde, ja, beetje grauwig. Is het lekker? Natuurlijk is het lekker. Dus elke seizoen heeft eigen smaak, heeft eigen... aroma. Ja, aroma, ja, klopt. Heb jij de beste neus van Nederland, denk je? Ik hoop, maar ik weet het niet. Jij hebt een bijnaam, hè? Ja, tijdelijk, ja. Wat is jouw bijnaam? Een nos van Latakia. De neus van? Latakia. Latakia is mijn stad in Syrië. Ik ben hier van 9 jaar geleden, origineel. Ik kom uit Syrië, daarom. Zullen we even naar binnen? Tuurlijk. In jouw winkel? Alsjeblieft, ja, winkel. Ja. We hebben hier een etalage, echt uniek hout. Een etalage met mooie kristalfles. Dit zijn echte oude parfumflessen. Ik heb oude parfumflessen en ik heb ook een nieuw, maar antiek model. Dus liquid goud. Daarom nodig echt... Vloeibaar goud. Ja, vloeibaar goud. Daarom nodig echt een mooie fles. Dit is mijn soul, of mijn soul hier in deze winkel. Jouw ziel zit hier. Mijn ziel hier in deze winkel. Allemaal en suède rode doosjes? Ja, het is voor, is voor Valentijn deze. Het is voor Valentijn, maar het is een beetje laat. Nee, het is Valentijn elke dag, niet alleen... ja. Ik heb geleerd samenstellen of parfum maken van mijn grandvader, van mijn opa. En daarna mijn opa leren mij elke dag nieuw materiaal, nieuw geur. En vertel mij over de materiaal. Welke is gevaarlijk, welke niet. Wat wij gaan doen om te gebruiken deze. Dit ben ik 4, 5 jaar leren bij hem. En hij was echt populair in Syrië. Met 17 jaar begon met de eerste winkel voor mij. 1 maand. Ik heb verkocht meer dan 10.000 fles. 1 maand. En geur is emotie? Natuurlijk. De geur is emotie. Je ziet heel veel verhalen. En herinneringen ook. Precies. Daar ook heel veel klanten komen daarmee. Bijvoorbeeld verliezen. Bijvoorbeeld een vrouw komt met jas voor een man, verliest zijn maar met een auto of iets van 2 of 3 jaar. Dus wacht, er komt een vrouw naar jou toe, ja, met een jas? Met jas voor man. Hij is dood van 2 of 3 jaar. Al best een paar jaar geleden? Ja. En die jas die ruikt nog? De jas zit er in een nylon bakje. Ik zie een oog deze vrouw, zij hou hem of mis hem. Ze zegt alsjeblieft, ik wil echt, als jij kan, ruik deze jas en probeer maak geur van dit jas. Omdat ik, als je ruikt dit parfum, ik wil herinneren hem altijd. Ik wil, ja. En zij wist niet meer wat het parfum was? Zij wist niet, jij ruikt parfum in een jas, maar ik weet niet. En jij ruikt? Ik ruik iets, dus ja, sowieso, het jas is echt oud. Ik heb geprobeerd te maken voor haar is bijna dichtbij. Ja, met wat ik ruikt. Zij was tevreden. Eigenlijk wil je huilen een beetje. Dus dat was heel emotioneel. Ja, emotioneel, ja. Daarom, ik ben blij. Omdat ik zie de reactie van deze vrouw. Zij echt misschien herinneren de man, ja. Het is echt persoonlijk, ja. Dus achter die geur wordt het echt een grote verhaal. Op een gegeven moment... moet jij weg uit Syrië? Hoe kun je daar iets over vertellen? was niet belangrijk wat ik verlies. Ik heb genoeg geleerd. Ik kan nog een keer beginnen. Als je hebt ervaring met iets, en verliest bijvoorbeeld werk of verliest jouw business, niet stop. Zoek andere oplossingen altijd. Wat zoek je precies? Ik zoek iets met eikenmos. Eikenmos, okay. Een beetje lelietje van dalen. Okay. Vetiver. De ingrediënten die ik nu heb opgenoemd hebben te maken met een geur wat niet meer bestaat. Dat doet me denken aan begin 20e jaren. En had ik eigenlijk al best wel wat succes na mijn opleiding en een leuke baan. En ik kon goed voor mezelf zorgen. Dus, ja, dus... En dit roept dat allemaal op? Ja, eigenlijk wel. En mijn echte droom, ik hier begon in Nederland de eerste academie leren mensen hoe kan je bijvoorbeeld creëren parfum. Dus eerste stap naar nou, misschien tweede winkel of derde winkel. Dus mijn droom, academie doen. Ik denk dat dit het ongeveer is. Ja, ik denk dat meneer het wel aardig heeft begrepen, wat ik bedoelde. Ja, hij weet wel wat hij doet. Ja. De neus van Latakia nu, Mohamed Semani, hoorden we in zijn winkel in een verslag van Misha Kolen. Zometeen. Jongeren kunnen niet omgaan met geld. Ja, dat is heel makkelijk gezegd. Maar ze worden ook overal in de val gelokt. Gaan we het over hebben. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Tegen de vermoedelijke drugsbaron Jos L. heeft het Openbaar Ministerie 24 jaar gevangenisstraf geëist. Het OM houdt de man, beter bekend als Bolle Jos, verantwoordelijk voor cocaïnesmokkel en een liquidatiepoging. De twee leidinggevenden van de zorgboerderij in Wedde, die worden verdacht van mishandeling, zeggen dat ze hebben gehandeld in het belang van de bewoners. Op de Groningse boerderij werden de bewoners met een meervoudige beperking mishandeld door de medewerkers. De zorginstelling sloot eind 2022. Vandaag is de eerste dag van de zaak en daarom werden ook beelden vertoond van de misstanden. En daarop is te zien hoe de twee mannen fysiek en mentaal tekeer gingen tegen bewoners. Een van de verdachten zei in de rechtbank dat het altijd met de beste bedoelingen was. Ik wou zo graag dat het ging werken, ja. Dat ik gewoon mijn grenzen voorbij gegaan ben. En ja, ik heb een hele grote bek, dat geef ik echt toe. En ik heb echt domme dingen gedaan. Maar ik heb ook heel veel goede dingen gedaan. En daarvan op dit moment niet naar gekeken. In de rechtszaal liepen de emoties hoog op. Sommige familieleden van de slachtoffers verlieten de zaal als de beelden werden vertoond. Woensdag komt het OM met de strafeis. En een jongen van 17 uit Heer Hugo Waard is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het neerschieten van een jongen van 15. Het slachtoffer verbleef daar in een vluchtelingenopvang en raakte zwaar gewond. De twee kenden elkaar niet en een motief is nooit duidelijk geworden. Jeroen, dankjewel. Willemijn, ja, Dennis Mooijhoren zo meteen. Hij zei eerder in deze uitzending, het wordt straks onstuimig op de weg. Ja, dat klopt. Het gaat nog wat meer aantrekken. Nu staat hij wel aan, inderdaad. Ik zei, het klopt, de wind gaat nu aantrekken. Er staat ook een code geel uit voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Heeft te maken met de wind, maar vooral ook met windstoten die fors uit kunnen pakken. Vooral dichter aan zee is dat het geval. Ja, en daarnaast valt er natuurlijk ook behoorlijk wat regen. Op dit moment is het in het midden van Nederland veel plaatsen net even wat droger. Maar er komt weer nieuwe regen aan. En we hebben grote verschillen over het land. Want in bijvoorbeeld het noordwesten van Nederland is er al ruim 30 mm gevallen. En in delen van Limburg nog maar 5 mm. Dus dat is een heel ander weerbeeld. Dat regengebied met het bijbehorende windveld, dat trekt langzamerhand richting het oosten weg. Dus vanavond gaat de wind ook weer afnemen. Het wordt op de meeste plaatsen ook droog. Enkele bui uitgezonderd, ook vannacht nog. Temperaturen vannacht liggen tussen de 7 en de 10 graden. En morgen ziet het plaatje er ook anders uit. Het zal niet helemaal droog zijn. Af en aan misschien wat buien, soms ook met onweer erbij. Maar tussendoor droge momenten. En we gaan ook geregeld de zon zien bij temperaturen tussen de 14 en de 16 graden. Ja, en aan de temperatuur verandert er komende weken, in ieder geval de eerste dagen, niet zo heel erg veel. Het blijft een beetje fris voor de tijd van het jaar. Maar aan de buiigheid wel wat. Ook dan niet helemaal droog. Maar qua aantal en intensiteit van de buien wordt het echt in het eind van de week wat minder. Oké, dankjewel. Maar nu dus, ja, Dennis, onstuimig. Hoe vertaalt zich dat? Ja, door dat onstuimige weer zijn de dagelijkse files over het algemeen wat langer. Tenminste, op de plekken waar nu die regen en die wind overtrekt. Er zijn ook technische problemen. Op de Afsluitdijk, de A7 heb ik het dan over, is de brug bij de Stevinsluizen in beide richtingen dicht vanwege een technisch probleem. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Tot die tijd is de A7 daar in beide richtingen afgesloten. Van en naar Friesland. Vanuit de Randstad rij je het beste om via Lelystad. Onder andere over de A6. De A12, Den Haag-Utrecht. De werkzaamheden tussen Reewijk en de Meren kosten je nu een half uur extra. Op de A13, Den Haag-Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en het Kleinpolderplein doe je er een uur langer over. En op de A27, Utrecht-Breda, tussen Everdingen en Werkendam, 16 kilometer. En ook een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Wat mooie jurkje in de H&M-app. De Finfluencer op TikTok. Gokreclames op YouTube. Ja, jongeren worden de hele dag op social media verleid om geld uit te geven. Meer dan de helft van de docenten vindt dat hun leerlingen niet goed met die verleiding om kunnen gaan. Dat blijkt uit onderzoek. Lammert, wat is dat voor onderzoek? Ja, dat is gedaan door Wijzer in Geldzaken. Een initiatief van het ministerie van Financiën. Aan het onderzoek deden bijna 900 leraren mee. Uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. En niet alleen die verleidingen zijn volgens de docenten een probleem. Ook vindt meer dan de helft dat hun leerlingen en studenten in het algemeen niet goed kunnen omgaan met geld. Vooral op het mbo verwijzen leraren de jongeren in hun klas dan ook vaak naar hulpverlening als ze zien dat de studenten echt in de problemen zijn gekomen. Een overgrote meerderheid vindt dat er in de klas veel meer aandacht moet komen hoe je goed met geld om kunt gaan. Ja, Rofke Hagenaars is hier, voorzitter van het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren. Fijn dat je er bent. Ik dacht heel druk met de eindexamens natuurlijk op dit moment. Ook, ja. Maar hier houden jullie je wel degelijk ook mee bezig. Die docenten, maken die zich nou, Rafke, terecht zorgen? Vind jij, of zijn het oude mensen die menen dat jongeren niet goed kunnen nadenken? Nee, ik denk zeker dat ze een punt hebben. We hebben 2 jaar geleden zelf ook een onderzoek gedaan naar de basisvaardigheden. Om nou eigenlijk te kijken, wat vinden leerlingen nou basisvaardigheden die ze moeten leren? En daar zeiden ze ook echt, belastingaangifte doen, schulden aangaan. Dat vinden wij ook echt basisvaardigheden. Omdat dat het eerste is wat ik straks nodig heb als zelfstandige in de samenleving. Maar ik heb daadwerkelijk geen enkel idee wat dat inhoudt. Mm-hmm. Ja, dus die kennis is er niet. En daarnaast, de verleidingen. Ik noemde er net al een paar. Dat zijn er nog maar een paar. Want wat hoor je daarover? Want je wordt intussen wel bestookt. Hè? Je hebt dan waarschijnlijk die financiële weerbaarheid niet. Maar intussen komt er paf van alles op je af. Ja, ik heb het ook als ik rondkijk in mijn eigen klas. Dan zie ik ook inderdaad dat of je opent je mobiel of je loopt op straat en al die prikkels komen bij je binnen. En als je dan inderdaad niet weet hoe je daar om moet gaan, of sterker nog wat de gevolgen daarvan zijn. Dan loop je inderdaad vast. En we zien natuurlijk uit vele onderzoeken dat geldstress, geldzorgen daadwerkelijk ook effect heeft op je mentale gezondheid, maar ook zelfs je fysieke gezondheid. Mm-hmm. Dus ja, daar op jonge leeftijd al zo mee bezig moeten zijn met die schulden, dat zorgt echt dat je daar op de lange termijn echt schade van ervaart. Ja, en hoe kom je nou aan die schulden? Klarna heb je bijvoorbeeld, Lammert. Iedereen in ieder geval onder de 25 weet al wat dat is. Ja, en daarboven gebruiken ook heel veel mensen het, hoor. Maar onlangs was in het nieuws dat heel veel jongeren erdoor inderdaad in de problemen komen. Klarna is een betaalwijze. Als je bijvoorbeeld kleding online koopt, wordt het net als Ideal aangereikt als betaalmiddel. En het heeft het grote voordeel, of eigenlijk nadeel, dat je niet meteen betaalt, maar achteraf. Alleen ja, geld dat je nu niet hebt, dat heb je vaak achteraf meestal ook niet. En dan begint de ellende. En West Stories die sprak met Sydney van 17. Jij gebruikt ook wel eens achteraf betalen, hè? Ja, klopt. En waarvoor gebruik je het dan vooral? Als ik iets eerder wil binnen hebben dan dat ik eigenlijk kan betalen. Oké, en hoe vaak is dat dan ongeveer dat je dat doet? Denk zo'n 2 à 3 keer per maand. Dat kan soms een beetje oplopen natuurlijk. Ja. Wat is het hoogste bedrag wat je ooit open hebt gehad? Wat ik nu open heb gehad heb staan is dan 385. Ja. Maar nadat ik dan alles heb betaald, dan is dat rond de 100 euro wat nog open staat. Heb je wel eens gehad dat je het niet kon betalen of dat je het vergat? Of... Ja, ik heb wel eens gehad dat ik een herinnering heb gekregen van dat ik te laat was met betalen. Mm-hmm. En toen heb ik aanmaningskosten moeten betalen. Die ben ik toen ook vergeten. Dus heb ik deurwaarderskosten gekregen. En de deurwaarderskosten, daar waren we het niet helemaal mee eens. Dus daar hadden we contact ook opgenomen. En toen dreigde vanaf klaar naast kant met een rechtszaak. Hoe was dat? Hoe voelde dat? Ja, ik dacht wel van, oh, wat is dit? Ja, dus ik dacht van, opeens moet ik naar de rechter komen als ik niet betaal. Ik dacht van, wat is dit? Ja, Rofke Hagenaars van het LAX. Zo zit je in no time behoorlijk in de penarie. En dan zit nu nog maar 17. Ja. Mag dit niet eens gebruiken? Heeft ze valse leeftijd opgegeven? Ja, heel treurig. Ja, zeker. En zo zijn er velen. Ja, er zijn inderdaad dit soort persoonlijke vele verhalen die eigenlijk heel jong beginnen. En ja, als het balletje eenmaal gaat rollen, kom je daar inderdaad heel moeilijk uit. En op school leren we bijvoorbeeld wel bij bedrijfseconomie dat rente op rente of geld kost geld. Maar ja, wat betekent dat nou precies? En als we daar nou iets dieper op in kunnen gaan tijdens die lessen, dan kunnen we iets meer die bewustwording meegeven van, nou, dit is dan daadwerkelijk dat effect. Ja. Zodat leerlingen gewoon iets beter zijn voorbereid, dat stukje burgerschap en financiële bewustwording. Ja, maar dat kun je allemaal wel weten. Maar intussen, ik weet het ook. Ik zie ook hele aantrekkelijke advertenties voorbij komen op Instagram. Moet ik ook af en toe op mijn handen gaan zitten? Dus ja, dat is er wel. Dan gebeurt er toch iets anders met je als je aan het scrollen bent. Ja, het is inderdaad dat veel volwassenen het ondertussen weten. Maar we zien nu dat bij scholieren die nu op school zitten daar eigenlijk nog vaak heel erg onbewust over zijn. Dus dat stukje, ja, maar dat weet je toch? Ja, dat zit er dus nog vaak helemaal niet in. Daar moeten we echt nog vooraf echt nog meer onderwijs over geven. Zodat ze dat gewoon wat beter weten wat dat voor effecten teweeg kan brengen. Ja, nou, dit is dan bijvoorbeeld dat betalen. Maar er is nog een ander fenomeen waar voor jonge kinderen echt heel sterk in hun schoenen moeten staan om er niet aan toe te geven. Kopen, Lammerts, terwijl je aan het gamen bent. Ja, gameproducent Epic kreeg een paar weken geleden een boete van 1,1 miljoen euro omdat ze in het ontzettend populaire spel Fortnite misleidende reclames laten zien. Gamers kunnen dan hun personages opleuken met fancy outfits, zetten er dan bij dat je heel snel moet zijn omdat de aanbieding zo verlopen is. Fortnite is gratis, maar toch wordt er veel geld aan uitgegeven. Ik denk echt bij elkaar dat ik 200 euro heb besteed aan Fortnite of zo. Af en toe zit ik wel te twijfelen om me echt geld uit te geven, ja. Ik zag dat allemaal op YouTube-video's en dan dacht ik zo van, ja, dat moet ik hebben. Ja, Rafke, dit was een stukje uit het Jeugdjournaal. Als je dat allemaal hoort, dan denk je, kinderen, jongeren, die zijn voor producenten, voor geldbedrijven, allemaal wandelende beurzen. Ja. Een soort prooien. Toch? Ja, ik schrik daar wel van. Zeker als ik dan hoor, ja, ik weet natuurlijk niet hoe oud deze jongen in beeld is, maar Vroege pubers die inderdaad 200 euro uitgeven aan een spelletje zonder daarover na te hebben gedacht. En wat zijn de gevolgen daarvan? Gewoon denken een gratis spelletje te kunnen spelen zonder daarvoor in te zien wat dat dan teweeg brengt. Ja. Nu moet Epic een boete betalen, maar dat is ook niet een heel hoge boete als ik dat zo zie. Als je weet hoeveel ze met Fortnite verdienen, moeten daar ook niet meer regels voor komen wat jou betreft? Ja, ik vind het lastig om te zeggen van, hè, daar moeten veel meer regels op of veel meer betaling. Ik denk, voorkomen is beter dan genezen in veel gevallen. Dus ik denk dat we daar moeten beginnen. En dan is het inderdaad aan de overheid om daar lijnen of dingen voor in te stellen, zodat we daar iets mee kunnen. Ja. Nou waren wij, want we hebben het over problemen die bij veel jongeren voorkomen, wat dus door docenten gesignaleerd wordt van, die hebben problemen met hun geld. Wij waren op bezoek, Lammert, bij het Zadkine College in Rotterdam. Ja, dat is een mbo-school en daar zien ze dat een deel van de leerlingen gewoon te weinig geld heeft. Dit zegt armoedefunctionaris van het Zadkine, Mia Wilsterman. Zij zien bijvoorbeeld dat studenten hun boeken niet kunnen betalen. Of de termijnen waarin ze hebben afgesproken dat ze zouden betalen niet kunnen betalen. Ze zien ook dat bijvoorbeeld bepaalde studenten niet kunnen, geen lunch bij zich hebben. Dus ja, wat wordt het dan? Niet eten. Dat heeft weer effect aanwezigheid in de klas. 1 op de 5 studenten heeft daarmee te maken met het niet rond kunnen komen. Of studiearmoede. En dat zijn wel zaken waar we als organisatie ons steeds meer hard voor zijn gaan maken. Want we vinden het wel belangrijk dat elke student eigenlijk alle kansen krijgt. Ja, daar gaat het natuurlijk sowieso om, Rafke. Maar wat moet er nu gebeuren, vinden jullie? Vindt het laks? Nou ja, ik hoorde al twee dingen in het geluidsfragment. Dat is dat je met een gevulde maag naar school gaat. Dat is natuurlijk mega belangrijk. Zeker door de subsidiegezonde maaltijden die nu is geschrapt. Dus even een shout-out naar het hoofdlijnakkoord. Ja, terzijde. Ja. Dus daar moeten we echt iets aan doen. Mm-hmm. Die studieboeken moeten gewoon betaalbaar blijven. Of je nou op het voortgezet of studerend leven zit. Je hebt je boeken gewoon nodig om te leren. Dus die verhoging van de BTW. Ja, dat kost de scholieren en studenten enorm veel geld. Ja, nog eentje richting het hoofdlijnakkoord. En dan als laatste, wat we nu al een paar keer hebben besproken, is gaan ook kijken naar die basisvaardigheden. Wat hebben leerlingen nou echt nodig om succesvol te zijn in de samenleving? En neem dan alsjeblieft niet alleen maar taal en rekenen mee, maar ook wat meer dingen die we nodig hebben. Moet er een apart vak komen? Moet er apart tijd voor ingeruimd worden, denk je? Ja, we hebben nu burgerschap, dus dat is eigenlijk alles. Dat is al ingeruimd met alles wat je nodig hebt. Maar daar zit dit dus niet in, want ik kan me nog herinneren dat we vroeger inderdaad toch echt wel les kregen hoe je alles op moest stellen, huishoudboekje moest maken. Dat krijg je helemaal niet nu. Nee, dat zit er nu niet meer in. Het is nu een vrije opdracht die school eigenlijk naar eigen inzien mogen besteden. Dus dat kan een tripje naar de Tweede Kamer zijn, maar kan ook een schoolproject zijn bijvoorbeeld. Dus daar zitten enorme verschillen in en worden dit soort belangrijke vaardigheden vaak vergeten of zijn niet goed toepasbaar of er zijn geen docenten voor. En ja, dan strandt eigenlijk het hele idee van burgerschap. Ja, het is fijn dat je hier wilde zijn. Rafke Hagenaars, voorzitter van het LAX, over jongeren die in geldproblemen komen door alles wat er op ze afkomt via onder andere social media. Goedemiddag. Dank je wel. Feit of fictie? Dat gaat over de grootte van kerncentrales, letterlijk. Lammert, en daar heeft IKEA iets mee te maken? Ja, Arnoud Jaspers, wetenschapsjournalist en schrijver van De Klimaatoptimist, zat gisteren bij WNL op zondag en toen zei hij dit. We kunnen hier in Nederland makkelijk 10 kerncentrales plaatsen. Dat is geen enkel probleem. Je moet een plekje vinden, dat wordt dan natuurlijk altijd ook weer wat. Want dat... Een kerncentrale is niet groter dan een IKEA. 10 kerncentrales kunnen we dus makkelijk kwijt, zegt hij. Want qua grootte doen ze niet onder voor een IKEA. Ja, nou, dat is er eentje om uit te zoeken natuurlijk. Michiel Den Haan is energietransitieadviseur bij Possible Worlds. En hij heeft voor ons de vergelijking gemaakt. Het klopt dat een kerncentrale ongeveer de grootte heeft van een IKEA-filiaal. Wat wel belangrijk is om erbij te zeggen, is dat er daarnaast nog een bepaalde veiligheidszone omheen moet of omheen zit, die een heel stuk groter is dan alleen puur de kerncentrale zelf. Oké, dus je hebt ook ruimte nodig voor een veiligheidszone, meer nog? Ja, je hebt natuurlijk ook ruimte nodig voor de aanleg van een kerncentrale, zegt de emeritus hoogleraar energie Wim Turkenburg. Er komen 10.000 mensen om 2 grote kerncentrales naar de plek. Die moet je bijvoorbeeld huisvesten. Die hebben moeten eten krijgen. Die moeten faciliteiten hebben. Daar heb je gebouwen voor nodig. Ik noem maar een heel simpel voorbeelden. Je moet wegen gaan aanleggen om allerlei transporten mogelijk te maken van groot materieel, maar ook om de mensen daar op de plek waar die kerncentrales worden gebouwd te kunnen krijgen. En volgens Den Haan moet er natuurlijk ook draagvlak zijn. Dus ja, hoeveel mensen willen er in de buurt van een kerncentrale wonen? Ik zou zelf veel liever in de buurt van een IKEA wonen dan een kerncentrale. En het tweede is dat we ook niet moeten denken dat met die 10 kerncentrales dat we dan de energietransitie hebben opgelost om in onze energiebehoeften te voorzien. Hebben we veel meer energie nodig dan die 10 kerncentrales kunnen leveren. Ja, want dat die energiebehoefte groter is, ziet ook Turkenburg. Bij de hele kleine kerncentrales moet je er wel heel veel in het land neerzetten. Wil je werkelijk een bijdrage aan onze energievoorziening kunnen leveren. Dus wij denken in Nederland toch eerder aan de bouw van hele grote kerncentrales. Omdat je dan met een paar stappen zeg maar snel thuis bent. In plaats van heel veel kleine kerncentrales. Maar die mogelijkheden zijn er in principe wel. Maar makkelijk een grote kerncentrale neerzetten, dat kan dus niet volgens Turkenburg. We hebben in Nederland 3 plekken aangewezen, al in de jaren 80 van de vorige eeuw, waar je kerncentrales neer zou kunnen zetten. Dat is Borselen, dat is Maasvlakte en dat is Eemsmond. En in Borselen kun je er misschien 2 kwijt. Maar dat wordt al heel lastig. Je kunt er 2 op de Maasvlakte kwijt. En je zou er in de Eemsmond ook wel 2 kwijt kunnen. Oké, maar Lammert, de uitspraak die we gingen checken was 10 kerncentrales kunnen we makkelijk kwijt in Nederland. Nou, een kleine kerncentrale is net zo groot als een IKEA-filiaal. Dat is een feit, maar de bouw van een kerncentrale heeft wel wat meer ruimte, veiligheid en vergunningen nodig dan de bouw van een IKEA. Dus het is niet zo van, oh, hier hebben we een stukje grond, daar kan dan wel een IKEA of een kerncentrale komen. Zo makkelijk is het niet. Dus dat deel is fictie. Oké, dankjewel. Voor de files kijken we nog even bij Dennis. De A7 is op de afsluitdijk ter hoogte van de Stevinsluizen nog steeds in beide richtingen dicht door een technisch probleem. Van en naar Friesland vanuit de Randstad rijden de beste om via de Flevopolder. Dus onder andere langs Lelystad over de A6. De A13, daarna Rotterdam, die is weer vrij na een ongeluk. Tussen Delft-Noord en Rotterdam-Overschie heb je nog wel een half uur vertraging. Sinds 1 januari zijn vapes met een smaakje verboden, maar ze zijn er nog volop. Jongeren kunnen de vapes nog makkelijk kopen, niet alleen online, maar bijvoorbeeld ook rond festivals. Een van de collega's die gingen afgelopen weekend met een verborgen camera langs bij meerdere festivals, spraken daar met verkopers die voor €15 een vape aanbieden. We hebben de stemmen wat vervormd. Vapes. Hoeveel? €15. Ja, wel duur. Ja, ja, consultatie, hè? Je kan het aan de schrijven. Je kan het schrijven. Je hebt wisselgeld? Ja. Thanks, man. Sta je hier de hele dag? Ja. En gelooft dat een beetje? Ik ben hier natuurlijk net achter. Maar andere, doen jullie ook andere festivals? Altijd. Sorry, ik ben gewoon overal. Overal. Ja, zo makkelijk was het, Ilse Lavelle. Een van de collega's die dus afgelopen weekend op stap was. Je gaat er zo meer over vertellen. We hebben ook contact met longpatholoog Danielle Cohen van het Leids UMC, die het tot een missie heeft gemaakt om jongeren te behoeden voor vapen en roken. Mevrouw Cohen, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we hoorden net al hoe makkelijk dat gaat, dus op festivals, Ilse. Want jullie wisten dat al, dat dat zo ging? Dat je denkt, kom, laten we eens even met de camera gaan ja, kijken. Ja, we hadden eigenlijk al gehoord van meerdere mensen dat er op verschillende festivals voor de ingang dan, dus verkopers stonden. Een vriend van mij had het ook zelf gezien bij een festival. Dus we dachten, we moeten eigenlijk gaan kijken of het waar is. En het was meteen weer bingo. Het was direct raak. Ja, mm-hmm. Toen we aankwamen lopen, zagen we eigenlijk van een afstandje al wat mannen staan. Ze vroegen ons af, zouden dat ze nou zijn? Toen we dichterbij kwamen, zagen we direct allemaal kratjes vol met vapes. Ja, ja. Vape-dealers zijn het eigenlijk. Absoluut, ja, vape-dealers. Dus die staan daar open en bloot. Ja. Ja. Nou, hier. Open en bloot, ja, absoluut. Wij dachten ook, misschien moet je er naartoe lopen en doen ze dan nou ja, hun jas open of wordt het een beetje geheim. Is er nog iets spannends? Ja. Nou, nee, dat dus niet. Ja, dus het was heel duidelijk hoe dat ging. €15 en dan heb je wat. Nou, we hoorden ook alle smaken voorbij komen. Mevrouw Cohen, u hoorde dat net ook. Wat dacht u daarbij? Ja, dit is best wel schokkend dat het zo open en bloot gebeurt. Wij komen niet op festivals, maar op scholen. En daar heb ik dit nog niet gehoord. Maar ook daar horen we natuurlijk veel verhalen over illegale verkoop, schooldealers, maar ook Snapchat-kanalen waar jongeren aan vapes kunnen komen. Dus ja, dit stemt helemaal niet gerust. Ja, nog even verder voor het beeld, Ilse. Want je schetste wat er gebeurt dan voor de ingang, hè, voor je kaart, voor je bandje krijgt. Wat hebben jullie verder nog gezien als het gaat om vapes? Nou, wat sowieso interessant was, toen we de eerste vape die er tegenkwamen, lagen er heel veel papiertjes daarna op de grond. Echt de hele vloer was bezaaid, dus met die hoesjes van die vapes. En daarna zagen we eigenlijk hele rijen bij sommige vape-dealers. Dus er stonden echt veel jongeren in de rij om allemaal die vapes te kopen bij hen. Ja, en eenmaal binnen, want zijn jullie ook naar binnen gegaan? Wij zijn niet naar binnen gegaan, omdat we ook... onze verwachting is eigenlijk dat ze het niet meer naar binnen krijgen. Zeker omdat ze echt met kratjes liepen. Of bijvoorbeeld uit de buddy seat van een scooter haalden ze al die vapes. Ja. Dus... Maar de beveiliging keek daar dus niet naar, want dat valt niet onder hun bereik? Nee, we waren dus in Utrecht bij een festival en daar was het wel heel bijzonder. Daar stonden ze echt 100 meter van de ingang af. En daar was dus wel bewaking aanwezig. Die liep daar ook rond, die hebben dat sowieso gezien. Maar die hebben dus niet ingegrepen. Mm-hmm. Ja, en eenmaal binnen, want als je erdoor... want er wordt op drugs ook wel gecontroleerd. Maar vapes kun je gewoon mee naar binnen nemen. Vapes kun je aan. Gewoon mee naar binnen nemen. Ja, ik heb nog geen festival gehoord waarbij de vapes werden weggegooid. Ja. €15 betaal je ervoor, voor één zo'n vape. Is dat gunstig voor die dealers? Ja, we hebben even online gekeken. Ja. En voor €6 kun je ze online eigenlijk over krijgen. Dus ik denk dat het voor de dealers gunstig is. Ja. Nou bent u, mevrouw Cohen, aangesloten bij de groep hashtag artsen slaan alarm. Hè? Laat aan jongeren weten hoe schadelijk het is. Eerst ook even voor ons. Hoe schadelijk is dat vapen voor jongeren? Ja, de vape is echt wel een ware gifbom voor het jonge tienerbrein, mag je wel zeggen. In de damp van zo'n e-sigaret zitten allereerst heel grote hoeveelheden nicotine. Dat is een superverslavende stof. En dat zorgt bij jongeren dus voor een ernstige nicotineverslaving. En ik denk dat dat verhaal over dat festival waarin jongeren in de rij staan, dat illustreert. Maar zeker bij heel jonge tieners, waar het brein nog volop in ontwikkeling is, verstoort dat ook de aanleg van allerlei belangrijke hersenverbindingen. En dat is een onherstelbaar gebeuren. Dus dat is niet meer terug te draaien. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk recent gehoord over de zware metalen die ook in de damp worden aangetroffen, zoals lood en cadmium. En dan vinden we nog kankerverwekkende stoffen, zoals formaldehyde. En nou ja, dan hebben we het nog niet eens gehad over alle individuele en ook weer soms giftige stoffen die weer aan ieder smaakje verbonden zijn, die daar nog weer bovenop komen. Dus ja, ik, in alle redelijkheid, deze cocktail van gif, die wil je gewoon niet in de buurt van opgroeiende jongeren hebben. Ja, slechter dan sigaretten, toch nog maar even? Ja, die vergelijking is echt, denk ik, een van de meest gestelde vragen. Maar het is gewoon een appel en een peer. Het zijn allebei heel schadelijke producten. Ze zijn weer anders schadelijk. En op dit moment jongeren roken allereerst vooral vapes. En voor hen is het super schadelijk. En dat vergelijken heeft niet zoveel zin. Ja. Ja. Dan gaat u de klas in en dan zegt u tegen de jongeren daar... het is een gifbom voor het tienerbrein. Of hoe pakt u dat aan? Ja, dat is best een ding. Lesgeven aan tieners over iets wat ze niet moeten doen. En wat ze misschien wel cool vinden. Ja, precies. Dus nou, wat wij in ieder geval in die lessen doen... is we geven ze gewoon de harde, droge feiten over de vape. Dus welke giftige stoffen adem je in? Wat doen die giftige stoffen met je lijf? We hebben het veel over nicotine en hoe dat dan een verslaving veroorzaakt. Want we willen ze eigenlijk laten zien... kijk, een verslaving berooft jou van je vrijheid, van je gezondheid... en van je geld. Je kan dan niet meer zelf kiezen als je verslaafd bent. En wat we daar dan eigenlijk direct ook aan koppelen... is het verhaal over de rol van de tabaksindustrie. Dus we laten hen zien dat de tabaksindustrie maar één ding wil... en alles op alles zet om hun als nieuwe klant binnen te halen. En dat komt dan toch wel aan bij jongeren. Want die staan aan op dat onrecht. En die hebben dus ook geen zin om een speelbal te worden van de tabaksindustrie. Mm-hmm, dus ja. We hebben het idee dat we daar de meeste kans hebben... om hen zeg maar intrinsiek gemotiveerd te krijgen. Alsof je wordt er ingeluisterd. Ja, ze zitten achter jou aan. Ja, Ilse, merk jij daar iets van om je heen? Jullie zijn natuurlijk ook zelf namens Eén Vandaag erg op jongeren gericht. Weet jij of jongeren ook bezig zijn met de gevaren van de vee? Want ja, als mevrouw Cohen hier horen, dan denk je... ja, nee, tuurlijk begin je daar niet aan. Ik denk dat veel jongeren het wel weten... maar dat het ze niet uitmaakt, omdat ze het te lekker vinden. En wat ik wel heel veel zie in mijn omgeving... is dat jongeren best wel snel weer stoppen met roken... omdat daar toch de gevaren wat duidelijker van zijn. Maar dat vapen, ja, ook al komt het nu in het nieuws... ja, mensen denken, ik zie het wel, komt later wel. Ja, en daar loopt u daar tegenaan, mevrouw Cohen? Ja. Nou, misschien als ik er ook wat over mag zeggen. Het is maar de vraag of ze niet stoppen omdat ze het echt niet willen. Maar omdat ze gewoon super verslaafd worden. En dus je brein gaat gekke dingen met je doen als je nicotineverslaafd bent. En het zou ook goed kunnen dat een deel ook gewoon niet meer kan stoppen. Want je krijgt echt hele grote hoeveelheden nicotine binnen. Ik wil even naar de NVWA, Lammert, want daar hebben we mee gesproken. Ja, want de Voedsel- en Warenautoriteit moet het verbod op de smaakvapes handhaven. En die instantie zegt te doen wat ze kunnen. Wij handhaven volop. We zijn nu 5 maanden onderweg met dit verbod. Dat is nog best wel een jong verbod. En wij zijn begonnen daar waar we de grootste klappers kunnen maken. En dat is helemaal aan het begin van de keten bij de importeurs. En inmiddels hebben we al ruim 3,5 miljoen vapes met een smaakje van de Nederlandse markt kunnen weren. Daarnaast zijn we heel actief op social media. Kijken we, vinden we daar posts waarin vapes worden aangeboden en die laten we verwijderen. Nederlandse webshops van Nederlandse bedrijven zijn gewoon niet meer in de lucht. En we controleren bij winkels. We doen er zo'n 100 per maand. En daar delen we boetes uit op het moment dat we daar nog vapes met een smaakje tegenkomen. Dus we zijn heel actief. Ja, Ilse Lavel, we moesten allemaal een beetje lachen eigenlijk toen we dit hoorden. Zo van, ja, nee. Ja, ik heb er afgelopen weekend zoveel gezien en zo makkelijk... dat ik me afvraag, ja, dit werkt dus gewoon nog niet. Nee, want er wordt nog niet tegen opgetreden. En je kunt er blijkbaar overal aan komen. Mevrouw Cohen, ja, u gaat de klasse in. Ik wens u daar heel veel sterkte bij. En laten we hopen inderdaad dat het kinderen ervan afhoudt om ermee te beginnen. Hè? Want dat is waar u zich vooral op richt. Klopt, ja. Wij hopen dat leerlingen niet gaan beginnen. Ja. Ik dank u wel. Uw werk is te zien vanavond in onze reportage om 6:15 op NPO 1. En Ilse Lavel, jullie reportage is daar natuurlijk ook te zien. Wat jullie allemaal gezien en meegemaakt hebben bij de festival. Dank voor je komst. Lambert, wat hebben we nog op de valreep? Wanneer verstuur je nou wel en wanneer geen tikkie? Dat vroegen we de deelnemers van ons opiniepanel deze week. En de meesten noemen een ondergrens van €5. Betaalverzoeken van onder dat bedrag vinden veel mensen al snel heel krenterig overkomen. Net zoals onaangekondigde tikkies voor feestjes waarvoor men is uitgenodigd. Zo schrijft één deelnemer: ik had ooit een feestje bij iemand thuis die later een tikkie stuurde voor het bier, maar ook voor de schoonmaak na het feestje en voor de kosten van het wc-papier. Ja, we blijven natuurlijk Nederlanders inderdaad. Ja, oké, zo zijn wij. Goed. Dat was het. Online zijn we er op eenvandaag.nl. Onze televisieuitzending met onder meer de reportage over de vapes is om 6:15 op NPO 1. Roos Mogree ziet u dan. En hier op de radio zo meteen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Een hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. Ster. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles.